คุณกำมลเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกที่เกิดและโตอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านร่ำเรียนหนังสือก็อยู่ที่บ้านเกิดไม่เคยย้ายไปเรียนที่ไหนเหมือนอย่างเพื่อนๆที่เคยเล่นกระโดดน้ำคลองมาด้วยกันเมื่อพูดถึงเพื่อนๆแกก็ได้แต่ท้อใจพวกมันร่ำเรียนหนังสือกันสูงบางคนจบมหาวิทยาลัยบางคนเรียนเทคนิคจบออกมาเป็นช่างสบายส่วนตัวแกได้เรียนจนจบป.6นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าที่บ้านแกจนพ่อแม่ไม่มีเงินมากพอจะส่งเสียลูกให้เรียนสูงเมื่อเรียนจบมาพ่อก็เลยให้รับช่วงทำไร่ทำนาต่อจากแกชีวิตในบ้านนอกของคุณกำมลนะค่อนข้างอิสระเปรียบไม่ค่อยมีอะไรโลดโผนนักนานๆทีเพื่อนฝูงเก่าๆกลับมาเยี่ยมที่บ้านถึงจะได้สังสรรค์เมาหัวราน้ำกันทีตอนนี้แกอายุได้24แล้วเรียกว่าโตเป็นหนุ่มชะกันเต็มวัยแล้วแต่ถึงวันนี้แกก็ยังไม่มีผู้หญิงที่รักใคร่หวังอยู่กินกันพ่อกับแม่เขาก็พูดอยู่ทุกวันว่าอยากจะให้มีเมียจะได้มีหลานให้อุ้มแกก็นึกอยู่ค้านอยู่ในใจจะให้มีได้ยังไงเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีจะให้ไปมีเมียมีลูกก็พอดีอดตายกันทั้งพ่อแม่ลูกแต่แล้วความหนุ่มในวัย24ก็ถูกรบกวนอย่างแรงไม่ใช่ว่ามีผู้สาวที่หน้าตาจิ้มลิ้มมาถูกใจหรอกแต่เป็นเพราะว่าที่หมู่บ้านแกมีคนย้ายมาอยู่ใหม่เห็นว่าย้ายมาจากเชียงรายกะว่าจะมาทำมาหากินจะมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แต่ก็น่าแปลกวันที่เขาขนข้าวของย้ายมานี่ไม่มีใครเห็นว่ามากันกี่คนมีข้าวของมากน้อยแค่ไหนรู้แต่ว่ามีเสียงปึงปังของประตูหน้าต่างปิดเปิดแล้วก็มีแสงไฟลอดผ่านรอยแยกของฝาบ้านออกมาก็ทำให้ยายจีบซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเข้าใจว่ามีคนมาอยู่ใหม่เพราะว่าบ้านหลังข้างๆแกเป็นบ้านร้างมานานปีไม่เคยมีใครมาอยู่เมื่อมีคนมาอยู่ใหม่แกก็เลยตื่นเต้นดีใจใหญ่แต่ไม่ถึงเดือนยายจีบก็เริ่มเห็นความผิดปกติเพราะว่าเพื่อนบ้านคนใหม่ไม่เคยออกมาให้แกเห็นหน้าบ้านช่องก็ปิดเงียบประตูหน้าต่างก็ไม่เคยเปิดดูผ่านๆก็นึกว่าไม่มีใครอยู่ตอนแรกก็แกนึกว่าคงจะย้ายออกไปแล้วแต่แล้ววันนึงแกก็เห็นผู้หญิงแก่กลางคนผมขาวโพลนนุ่งผ้าสิ้นดำทั้งชุดออกมาจุดธูปถวายอาหารที่ศาลพระภูมิหน้าบ้านอารามดีใจแกก็เลยร้องตะโกนถามไปว่าอีนางไม่เห็นหน้ากันนานนะไหว้อะไรอยู่เหรอแต่ว่าหญิงแก่คนนั้นไม่ได้ตอบอ่ะแต่กลับทำตาขวางเข้าใส่เสร็จแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านยายจีบก็เลยบ่นอู้ไม่นึกว่าทักทายกันดีๆจะไม่ชอบใจขณะที่ยายจีบกำลังหันหลังกลับตาก็เหลือบไปเห็นหน้าต่างชั้น2บานนึงเปิดออกมีหญิงแก่หน้าง่อมอีกคนนึงโผล่ออกมาเมื่อจ้องมองนานๆก็พลุบเข้าไปเหมือนเป็นนางอายไม่มีผิดความผิดปกตินี้ยายจีบกระจายข่าวให้แม่คุณกมลได้ยินเป็นคนแรกเมื่อแกได้ยินข่าวก็เลยไม่พลาดที่จะพิสูจน์และทีนี้คุณกมลแกชอบเรื่องนี้อยู่แล้วกลางดึกข้างแรมคืนหนึ่งแกก็ทำใจดีอาจหันไปที่บ้านหลังนั้นคนเดียวใจจริงตอนนั้นแค่อยากจะรู้ว่าบ้านช่องเขาอยู่กันยังไงไม่เคยเห็นออกมาจากบ้านออกมาให้ชาวบ้านชาวช่องก็เห็นหน้าค่าตาทำตัวประหลาดพิลึกชอบคนตอนนั้นไม่ได้นึกถึงเลยว่าตัวเองจะถูกผีหลอกเพราะว่าหมู่บ้านแกไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้ให้ได้ยินมานานแล้วจะมีก็แต่ประเพณีบูชาผีซึ่งแกก็เห็นมาตั้งแต่เล็กก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรเลยและพ่อแม่ก็เคยสอนว่าผีสางนางไม้ทั้งหลายนี่จะไม่หลอกหลอนใครพร่ำเพรื่อหรอกนอกจากคนคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีนะแล้วแกก็เชื่อว่าตัวแกเองเป็นคนดีพอสมควรนะบ้านเป้าหมายนี่อยู่ห่างจากบ้านแกไปหลายล็อกถ้าเดินไปทางลัดก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่วันนั้นแกนึกครึ้มใจยังไงบอกไม่ถูกก็เลยเดินไปเรื่อยๆตามถนนกว่าจะไปหยุดยืนที่หน้ารั้วบ้านซึ่งมีต้นตำลึงทอดยาวออกดอกเต็มไปหมดขณะที่แกยืนอยู่นั้นบรรยากาศรอบข้างมันวังเวงมีลมหนาวเยือกพัดมาตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีแสงไฟอะไรนอกจากแสงดาวบนท้องฟ้าเท่านั้นแกก็รอจังหวะอยู่นานกว่าจะตัดสินใจมุดรั้วเข้าไปในบ้านหลังนั้นเมื่อเข้าไปในบริเวณบ้านก็เริ่มได้กลิ่นธูปหอมโชยมาเตะจมูกตอนนั้นจากคนที่ไม่นึกกลัวผีมันก็เริ่มรู้สึกทั้งตื่นเต้นทั้งใจสั่นแต่ขามันก็ยังก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วก็จังหวะที่แกกำลังมองซ้ายขวาหน้าหลังอยู่นั้นแกก็ได้ยินเสียงหน้าต่างชั้นบนเปิดออกดังเอี๊ยดอาดพอเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นหญิงชราสองคนคนหนึ่งผมยาวมัดมวยคนหนึ่งผมสั้นปล่อยกระเซิงชะโงกหน้าโผล่พ้นมาจากหน้าต่างแล้วค่อยๆโน้มต่ำลงมาทุกที และในที่สุดใบหน้าของแกสองคนก็ชิดเข้ามาเกือบใกล้หน้าแกเท่านั้นแหละแกก็รู้เลยว่ายายแกสองคนนั้นไม่ใช่คนนะแต่เป็นผีทั้งสยองทั้งคลื่นไส้เพราะขณะที่แกโผล่หน้าออกมานั้นแกแลบลิ้นยาวที่มีเลือดแดงสดไปมาหน้ากลัวเป็นที่สุดเมื่อคุณกำมลออกจากบ้านนั้นมาได้ก็เลยไปเล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านรู้รุ่งขึ้นหลังจากวันนั้นเพียงวันเดียวแกก็ไปเกณฑ์ชาวบ้านแทบจะหมดหมู่บ้านไปยืนล้อมบ้านนั้นไว้แล้วก็ไปนิมนต์พระสงฆ์ที่วัดมาทำพิธีปัดรังควานจากวันนั้นมาก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงหรือว่าเห็นผียายแก่สองคนนั่นอีกเลยล่ะครับที่บางใหญ่ครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจำเนียนตัวผอมๆตาข้างหนึ่งเล็กกว่าอีกข้างหนึ่งเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วขนาดไม่ได้สังเกตก็มองเห็นได้ชัดเลยแล้วก็นอกจากตาจะเล็กข้างใหญ่ข้างแล้วแข้งขาก็ดูเหมือนว่าจะสั้นกว่ากันไปข้างหนึ่งด้วยเพราะเวลาเดินจะเห็นถนัดเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นทำไมคนเขาเรียกกันว่าเจ้าจำเนียนน่าก็เพราะว่ายายเจ้ายายของจำเนียนเนี่ยชื่อยายเนื่องได้บอกกับชาวบ้านว่าหลานสาวของแกคนเนี้ยเป็นลูกเจ้าแม่บัวแดงที่มีศาลอยู่ริมหนองน้ำบัวแดงหลังหมู่บ้านแกบอกว่าแกฝันว่าเจ้าแม่บัวแดงที่แกนับถือมากแล้วก็คนอื่นก็นับถือกันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละได้มาเข้าฝันแกบอกว่าจะให้ลูกสาวมาอยู่ด้วยกำชับว่าให้เลี้ยงดูให้ดีๆแล้วครอบครัวของแกจะดีกว่าที่เป็นอยู่แกก็รับปากเจ้าแม่ว่าจะทำตามเจ้าแม่บอกพอตื่นจากฝันแกก็คิดว่าตัวแกอายุมากแล้วจะมีลูกได้ยังไงแกก็คิดไปอีกว่าหรือจะมีคนเอาเด็กมาให้แกเลี้ยง3เดือนต่อมายายเนื่องก็ได้รู้ว่าลูกสาวของแกคือนางสาวนิ่มลูกสาวคนเดียวของแกตั้งท้องขึ้นมาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กแกสอบถามคาดคั้นจนได้รู้ความจริงว่าลูกสาวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนเลยแต่เกิดท้องขึ้นมาเองอย่างน่าประหลาดนางสาวนิ่มคนนี้เป็นคนดีไม่มีเรื่องมัวหมองไม่ว่ามีเรื่องใดๆไม่มีเรื่องผู้ชายยิ่งไม่มีใหญ่ลูกสาวบอกว่าฝันแปลกๆในคืนหนึ่งฝันว่าเจ้าแม่บัวแดงเนี่ยมาหาที่บ้านมาบอกว่าฝากเลี้ยงลูกสาวด้วยนะเลี้ยงให้ดีๆแล้วจะไม่ลำบากยากจนลูกสาวแกก็รับปากไปแล้วก็รู้ตัวว่าท้องในเวลาต่อมาคนเขาก็ซุบซิบกันว่ายายเนื่องเพ้อฝันไปเองบางคนว่าแกกลบเกลื่อนปิดบังความจริงเพราะว่าลูกสาวแกท้องไม่มีพ่อก็เลยกุเรื่องขึ้นมาหลอกชาวบ้านลูกสาวของแกจะต้องไปเสียทีให้ใครสักคนแต่ว่าคนนั้นไม่ยอมรับก็เลยสร้างเรื่องหลอกคนอื่นเป็นอันว่าไม่มีใครเชื่อที่ยายเนื่องกับลูกสาวเล่าท้องก็ยิ่งโตคนก็ยิ่งพูดว่าหลอกลวงทั้งแม่ทั้งลูกจนเด็กคลอดออกมาเป็นผู้หญิงชาวบ้านก็ชักแปลกใจว่าสองแม่ลูกรู้ได้ยังไงว่าเด็กจะเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ก็คิดกันอีกว่าสองแม่ลูกเดาเอาเพราะว่าทำไมผู้ชายมันก็ต้องเป็นผู้หญิงก็มีอยู่แค่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นที่นินทาว่าร้ายกันมากในช่วงนั้นแล้วยิ่งเด็กเกิดมามองเห็นได้ว่าดวงตาไม่เท่ากันตอนนั้นยังไม่รู้ว่าขาเท่ากันหรือเปล่าจนเด็กเดินได้ถึงได้รู้ความจริงไม่ว่าหลานจะเป็นยังไงยายเนื่องก็รักหลานสาวมากและนางนิ่มผู้เป็นแม่ก็รักลูกมากเหมือนกันทีนี้อยู่มาวันนึงก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นอีกมียายคนนึงปากไม่ดีไม่ชอบกี่หน้าพวกบ้านยายเนื่องมาก่อนแล้วเห็นเด็กหญิงจำเนียนก็ว่าใส่หน้าว่าอีลูกไม่มีพ่อเท่านั้นเองพอกลับไปบ้านเกิดร้อนรุ่มอยู่บ้านไม่ได้แก้ผ้าแก้ผ่อนวิ่งโร่ออกไปที่นอกทุ่งวิ่งไปจนถึงหนองบัวแดงไปนอนเกลือกลิ้งอยู่ที่หน้าศาลร้องห่มร้องไห้พูดจาไม่เป็นภาษามนุษย์จู่ๆก็ลุกขึ้นมาร้องรำทำเพลงบางทีก็แหงหน้ามองฟ้าหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าบางทีก็ร้องไห้ชาวบ้านไปดูกันเต็มเลยว่าแกทำไมเป็นอย่างนั้นพวกลูกหลานของแกก็ไปจับตัวแกเขย่าว่าทำไมทำอย่างนี้อายเขานุ่งผ้าเสียแกก็จับผ้านุ่งเหวี่ยงทิ้งหมดแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่ฟังทั้งสิ้นพอเขาช่วยกันจับตัวแกจะเอากลับบ้านแกก็สะบัดพวกนั้นกระเด็นหวือไปหมดแกมีกำลังมากมหาศาลทีเดียวอย่างน่าประหลาดใจจนมืดค่ำแกถึงได้เดินกลับบ้านของแกเองไม่มีใครไปบังคับแกหรอกแกนอนเงียบทั้งคืนพอเช้าในแกจำอะไรไม่ได้เลยลูกหลานเล่าให้ฟังแกยังด่าซะอีกว่าแกไม่บ้าขนาดนั้นหรอกมึงอย่ามาหลอกกูมีอีกคนหนึ่งผู้ชายสูงใหญ่ชอบล้อเด็กหญิงจำเนียนเรียกอีเขอีเหล่มั่งเพราะตาที่ไม่เท่ากันนั่นมันเหล่หน่อยๆอีกด้วย แล้วตาคนนี้ก็เลยโดนบ้างคล้ายๆกับยายคนนั้นน่ะแก้ผ้าหน้าเกลียดวิ่งโร่ไปที่หน้าศาลเจ้าแม่บัวแดงทำเหมือนกันเลยต่างกันที่เอาหัวทิ่มดินแล้วยกขาสูงชี้ฟ้าจนมืดค่ำถึงได้กลับทีนี้ก็มีคนพูดกันว่ามันอาจจะเกิดจากที่ไปพูดไม่ดีกับเด็กหญิงจำเนียนพูดกันหนาหูมากยิ่งขึ้นจนไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเด็กคนนี้แถมยังมีคนเรียกเธอว่าเจ้าจำเนียนซะอีกด้วยเด็กหญิงก็เลยได้ชื่อนี้มาตั้งแต่นั้นชื่อเจ้าจำเนียนเพราะว่าเป็นลูกเจ้าแม่บัวแดงพอคนเรียกอย่างนี้ไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะตั้งแต่เด็กคนนี้เกิดมาอยู่ในชายคาบ้านครอบครัวยายเนื่องก็ดีขึ้นมากแต่ก่อนนั้นหากินไม่ค่อยจะพอกินตอนนี้เลือกสวนไร่นาดีหมดเอาผลหมากผลไม้ไปขายตลาดได้เงินซื้อของกินของใช้มีกินมีอยู่มากขึ้นก็ทำให้อยู่ดีมีสุขต่อมานางนิ่มแม่ของเจ้าจำเนียนก็มีผู้ชายมาชอบผู้ชายคนนี้ชื่อนายสนองเขาเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเคยมีคู่หมายจะแต่งงานกันมาแล้วแต่ว่าเกิดเหตุสลดใจคู่หมายของเขาไปซื้อของที่ตลาดในช่วงก่อนศาสตร์ไทยปีนั้นเสร็จแล้วก็เกิดพลัดตกเรือข้ามฟากตอนก้าวขึ้นโป๊ะนั่นเองทำให้หล่นน้ำแล้วเรือก็เบียดเข้าหาโป๊ะจนมองไม่เห็นคนที่หล่นน้ำตุ่มลงไปมีคนช่วยแต่ก็ควานหาตัวไม่เจอว่าที่เจ้าบ่าวเสียใจมากจนไปบวชอยู่หลายปีก่อนที่จะสึกออกมาแล้วก็มาชอบแม่ของเจ้าจำเนียนนางนิ่มเมื่อมีคนมาชอบพอก็บอกกับยายเนื่องผู้เป็นแม่ยายเนื่องก็ว่าแล้วแต่ลูกสาวตัดสินใจเอาเองนางนิ่มก็ไม่อยากจะมีผัวได้ถามลูกสาวเจ้าจำเนียนตอนนั้นอายุ12ขวบเธอก็บอกว่าอยากให้แม่เป็นแม่อยู่อย่างนี้ไม่อยากให้แม่เป็นอย่างอื่นนั่นหมายความว่าเธอก็เลยไม่ต้องการให้แม่มีผัวนางนิ่มก็คิดว่าอยู่กับลูกดีกว่าสบายใจกว่ามีผัวก็คงจะน่าเบื่อหน่ายเหมือนกับคู่อื่นๆที่มองเห็นเพื่อนบ้านเป็นกันอยู่นายสนองคนนั้นก็ส่งคนมาทาบทามก็ผิดหวังไปแต่เขาก็ไม่ละความพยายามยังเที่ยวไปเที่ยวมาที่บ้านยายเนื่องมาแสดงให้รู้ว่าเขาเป็นคนดีไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยพอเจอกับเจ้าจำเนียนก็แสดงความเอ็นดูความเมตตาต่างๆนานาเอาขนมนมเนยมาฝากอยู่ไม่ขาดแล้วก็พูดจากับเด็กหญิงอย่างรักใคร่แต่ว่าเด็กหญิงไม่มีไมตรีด้วยแถมยังชี้หน้านายสนองซะอีกแล้วก็บอกว่าไอ้น้องมึงอย่ามาเสแสร้งแกล้งทำกูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่ไม่มีใครรู้ว่านายสนองคิดอะไรแต่เขาก็ไม่ย่างกลายไปที่บ้านนั้นอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกชาวบ้านหาเก็บยอดตำลึงขายพบศพอยู่ในป่าศพนั้นอยู่ในกระสอบป่านมัดปากกระสอบเอาไว้ด้วยแก้เชือกมัดกระสอบก็เห็นเป็นชายกลางคนไม่สวมเสื้อนุ่งแต่กางเกงขายาวสีน้ำเงินและกางเกงตัวนั้นก็เลื่อนหลุดจากก้นอีกทั้งตามเนื้อตัวมีบาดแผลเวอะวะใต้คางอีกแผลซ้ำยังมีหยดเลือดไหลแหมะแหมะเป็นทางตามพื้นดินมาจนถึงดงไม้เจ้าหน้าที่ก็ตามรอยเลือดย้อนกลับไปในที่สุดก็ได้รู้ว่าคนตายชื่อนายวินัยอายุ45ปีอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุร้ายนั่นน่ะก็นำศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลและผลชันสูตรก็ออกมาว่าเขาตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงตำรวจตรวจที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านของผู้ตายพบว่าประตูรั้วที่เป็นบานสังกะสีเก่าๆหลุดห้อยแล้วก็พบว่ามีคราบเลือดที่บันไดบ้านหลังนั้นด้วยพอขึ้นไปบนบ้านก็เห็นรอยเลือดคนตายแม้อายุกลางคนแต่ก็เพิ่งจะได้เมียไม่นานมานี้เองมีลูกชายวัย7เดือนแต่เข้ากับแม่ยายไม่ค่อยจะได้เพราะแรกๆเขาก็ประพฤติตัวดีแต่ยิ่งอยู่ยิ่งออกลายเมากลับบ้านแล้วชอบด่าเมียลงมือกับเมียแม่ยายเดินจากบ้านหลังใกล้ๆมาห้ามก็ด่าแม่ยายซะอีกด้วยนอกจากนั้นเวลาเมาไม่พอใจก็ทุบทำลายข้าวของต่างๆด่าแม้กระทั่งลูกที่ยังไม่รู้อีโนอีเน่เลยวันเกิดเหตุร้ายเขาก็เมากลับมาก็ขับมอเตอร์ไซค์ชนรั้วพังเพราะว่าเมียเปิดประตูรับช้าไปหน่อยมันก็จากเสียงที่เขาโวยวายดังลั่นอยู่หน้าบ้านนั่นแหละปลุกลูกให้ตื่นขึ้นมาร้องเมียก็มัวแต่อุ้มลูกอยู่ไม่ทันใจเขาก็พุ่งมอเตอร์ไซค์ชนรั้วที่ไม่แน่หนาพังเลยพอน้องเมียกลับมาจากดูหนังมาเจอเหตุการณ์เขากำลังสำแดงเดชทุบตีพี่สาวตัวอยู่เขาก็ขึ้นไปบนบ้านปราดเข้าไปห้ามแต่โดนด่าเตะถีบไล่ตะเพิดชกต่อยจนล้มลุกลุกคลานน้องเมียอายุ22แล้วความมีดเสือกเข้าไปไม่ยั้งความบ้าคลั่งก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้นรู้อีกทีเขาตายแล้วน้องเมียกลัวความผิดก็ยัดศพเข้ากระสอบป่านเอาไปทิ้งในป่าส่วนมือมีดก็หนีหายไป จ้าหน้าที่ตำรวจรู้ความจริงจากแม่ยายของคนตายตำรวจก็ต้องควานหาตัวกันต่อมาก็จับตัวได้ก็รับสารภาพว่าทำจริงก็เลยถูกดำเนินคดีต่อไปหลังจากนั้นนานเป็นปีๆก็มีคนต่อนกเขาเข้าไปต่อนกที่ในป่านั้นคืออิตาคนนี้ชอบเล่นนกเขาหาขายด้วยตัวไหนถูกใจก็เลี้ยงเอาไว้รักนกจนเมียน้อยใจเพราะว่ารักนกมากกว่าเมียสนใจแต่นกไม่สนใจเมียเมียก็เลยยื่นคำขาดให้เขาเลิกเสียเราไปทำมาหากินอย่างอื่นเขาก็ไม่เลิกสุดท้ายก็ต้องยื่นคำขาดให้เลือกเอาระหว่างนกกับเมียจะเลือกอย่างไหนปากเขาก็บอกว่าเลือกเมียแต่กลับทุ่มเวลาให้กับนกเมียก็เลยหนีหายไปจากบ้านแทนที่เขาจะตามง้อเมียกลับบ้านแต่เขากลับอยู่กับนกเขาลูกๆสองคนโตแล้วก็อยู่กับแม่ยายจนบ่ายวันหนึ่งต่อนกอยู่ลมฝนลมฟ้าพายุโหมต้นหมากรากไม้ไหวเอ็นฝุ่นตลบนะก็น่าจะรีบกลับบ้านเปล่าอะเขากลับเข้าไปหลบอยู่ในดงไม้ที่เขารู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อปีก่อนนั้นมีศพทิ้งอยู่ในดงไม้นะเสร็จแล้วเขาก็เห็นใครคนหนึ่งนั่งอยู่บนขอนไม้เก่าผุแต่ว่านั่งหันหลังให้นั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ยังทางซ้ายมือห่างจากตรงที่เขายืนอยู่ราวๆสองวาเขาก็ยังไม่นึกว่านั่นไม่ใช่คนอ่ะเขาได้แต่มองดูก็นึกว่าคนนั้นก็เข้ามาหลบฝนเหมือนกันกับเขาแต่เขาก็ไม่ได้ส่งเสียงทักทายแต่อย่างใดคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเห็นข้างหลังก็พอจะจำได้ว่าใครเป็นใครแต่เขากลับนึกไม่ออกว่าคนนั้นที่เขาเห็นอยู่เนี่ยเป็นใครกันไม่ใส่เสื้อนะนุ่งแต่กางเกงตัวเดียวกางเกงสีน้ำเงินเป็นคนตัวใหญ่ผมสั้นต้นแขนขวามีรอยสักอยู่ๆคนคนนั้นก็หันมามองเขาเขาก็เห็นหน้าเขาตกใจความทรงจำกลับมาเฮ้ยไอ้นายนี่มึงตายไปแล้วนี่วะเขาอ้าปากค้างตาค้างทุกอย่างค้างหมดนะแม้กระทั่งแขนขาของเขาก้าวไม่ออกขยับไม่ได้ยังกระโดนสาบเสร็จแล้วในวินาทีนั้นร่างนั้นก็หายวับไปเหลือแต่ขอนไม้ว่างเปล่าไม่มีคนนั่งเขารู้แล้วในตอนนี้เพราะว่าหายไปต่อหน้าต่อตานี่ต้องไม่ใช่คนแน่เขารู้ตัวว่าจะต้องทำยังไงเขาก็รีบออกจากบ้านป่าฝ่าสายฝนกลับบ้านพอกลับถึงบ้านเขาก็เล่าให้แม่ยายฟังว่าเจออะไรมาแม่ยายก็พูดว่านึกยังไงหนีฝนก็มาในป่านั่นก็รู้ว่ามีผีอยู่ในป่าก็ยังเข้าไปอีกเขาบอกว่าตอนนั้นเขาลืมจริงขนาดว่าเข้าไปเห็นข้างหลังก็ยังจำไม่ได้จนมันหันมานะถึงได้นึกออกแม่ยายเขาก็เลยบอกว่าคงจะเป็นเพราะผีมันทำให้เขามึนงงจำอะไรไม่ได้แม่ยายก็ให้เขาใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้คนตายเสียแต่เขาไม่ทำที่ไม่ทำเพราะว่าเขาคิดว่าผีมาหลอกแล้วยังจะต้องทำบุญไปให้อีกมันไม่ถูกต้องว่างั้นอีกอย่างตัวเขาเองก็ไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าคนที่กลายเป็นผีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งที่หมอนั่นยังมีลมหายใจเขาคิดว่าคนแบบนั้นเป็นคนไม่เอาฐานดีจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนและเป็นคนไม่รักนกอย่างเขาซ้ำยังเคยดูถูกว่าเขาเป็นคนแค่คนต่อนกเสร็จแล้วก็ยังพูดพาดพิงอีกว่าจะแย่งเมียเขาและจะแย่งเมียซะเมื่อไหร่ก็ได้จนเขาต้องถามเมียตอบว่าถ้าเขาไม่เลิกเล่นนกเขาก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะหาผัวใหม่ว่างั้นก็ทำให้เกิดความเจ็บใจมาตั้งแต่นั้นตอนเมียหนีไปก็ยังระแวงว่าอาจจะหนีไปกับไอ้หมอนั่นหลังจากที่เขาไม่ยอมใส่บาตรกรวดน้ำให้วิญญาณที่หลอกหลอนเขาเขาก็นอนไม่หลับอยู่หลายคืนติดต่อกันพอม้อยจะหลับก็ผวาตื่นมันมีบางอย่างรบกวนจิตใจมันแวบเข้ามาในหัวสมองเขาเหมือนดังฟ้าแลบแป๊บแป๊บเขาก็สะดุ้งตื่นทันทีทันใดตาใสที่นี่นอนไม่หลับอะสิ่งที่มันแป๊บแป๊บนั่นก็คือใบหน้าคนตายหน้าไอ้วินัยแหละพุ่งผ่านเหมือนผีพุ่งใต้แวบไปแวบมาทำให้เขานอนลืมตาโพลงอยู่ในความมืดคิดขึ้นมาได้ว่าไอ้หมอนั่นมันก็คงไม่ชอบกีน่าเขาเหมือนกันเขาก็ไม่เคยทำอะไรให้มันก็แค่เคยพูดไม่ดีกับมันหนเดียวโดยเรียกมันว่าไอ้ขี้เมาเหตุนี้แหละมันถึงเอ่ยถึงเมียเขาว่าเขาจะเอาไปเป็นเมียมันว่างั้นมันรบกวนเขาคืนแล้วคืนเล่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างก็ตัดสินใจออกจากบ้านไปที่ดงไม้นั้นไม่ได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือต่อนกไปด้วยไปมือเปล่าเข้าไปในป่าตอนบ่ายๆผ่านแสงแดดมาร้อนอ้าวเยอะพอก้าวเข้าร่มไม้ลมพัดเย็นผ่านป่าเขาก็รู้สึกเย็นสบายดีมันเย็นแต่ข้างนอกแต่ข้างในยังร้อนอยู่เดี๋ยวต้องคุยกับผีให้มันรู้เรื่องเข้าไปจนกระทั่งถึงขอนไม้ที่เขาเห็นไอ้ปีศาจนั่งหันหลังให้เขาก็ยืนหน้าขอนไม้ก็พูดกับขอนไม้ว่าเขาเบื่อเต็มทนแล้วเลิกไปหลอกหลอนก็เสียทีเขาเรียกไอ้นายชื่อคนตายออกมามึงได้ยินกูแล้วใช่เปล่า เขาจ้องมองขอนไม้แห้งสีน้ำตาลว่างเปล่าแต่เขากลับรู้สึกว่ามีสิ่งที่เขามองไม่เห็นมันอยู่ตรงหน้าเขามันเป็นแค่เงาเงามึงอย่าไปกวนกูอีกนะไอ้นายมึงก็รู้ว่ากูไม่อยากยุ่งกับมึงมึงก็ตายไปแล้วมึงอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่าคนอย่างกูรักนกคนอย่างมึงน่ะดีจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนตายแล้วก็อยู่ส่วนตายนะเว้ยอย่ามาเสือกยุ่งกับคนเป็นๆอย่างกูน่ะไม่มีของดีอะไรหรอกแต่กูมีลูกบ้านะขอบอกกูไปละคืนนี้อย่าไปแวบวับแวบวับไปกูเห็นอีกนะถ้าไปเป็นเรื่องนะแต่แทนที่ผีจะเชื่อเขาก็กลับเห็นมันไปแวบวับไปมาอยู่นะเดือดพล่านขึ้นมาเขาก็เลยออกจากบ้านไปมันกลางดึกนั่นแหละต่อมาไฟก็ลุกไหม้ดงไม้แสงเพลิงส่องสว่างในท้องทุ่งชาวบ้านหลายคนตื่นเข้ามาเห็นพอเช้าไปดูกันดงไม้นั่นก็มอดไหม้กลายเป็นดงไม้ดำๆไปทั้งดงเลยโดนเข้าแล้วผีเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ